U heeft een auto. Dus heeft u een autoverzekering. Maar heeft u ook de juiste autoverzekering? Verwacht u een snelle, correcte en soepele afhandeling waar u nu geen cent te veel voor betaalt? Ga dan eens praten met Schermer Verzekering en Vastgoed. Bel voor informatie 022 84 12 95. Schermer Verzekering en Vastgoed in Venhuizen. Juist op de weg.